كلموني قايل بالفلك فلك سارار ولا سهلين يوحاو شكل يا الله رب وي سرين تقدقل تثنايا أقرب عيات وال والجفود مرافة لمبايبتي بالسقم الشابر جبلون تعبر حقيقة ما نام بدبو خمني دانا نيوكو بروم دانا دخول خول بو تار تار دال خنا داكوي لمسل ما نام موي خول بو يفسج مباربتي لولو لولا فتي وخ لمسل دانا من نبتي دفا تايير چه خول بموي خول نونو دانا نيوكو يوكي رفي تايو كرافت والأنوف مرافعة البكاني بالشمم شمم وارتفاع قصبة الأنف مع الاستواء نور بكان وكوي تجب خج موردي شمم فهو الشم وهي شماء جمع شم سوف كان نكبق نور بكان دفا يكتك جمكو لولو موي قنا بروم ني ديكو اقنا بودي مو انس ني ديكو قن وا سو يكاتي كو بوبو اوبول خنا دون توتي كوكو تي تارو بكان لاي بوك ومن هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم ننا يظنه من لم يتامله اشم تفك نيكول اشم كومبليت خاونا نيك اقنا waye lola qanana bu uppe mom dal di soppiku ol yamuy doona ti tar dootu doon tar day ñaawal bakkan kon nak bakkan lu ci rafet nooru bakkan wi yekatiku ay wa te jup xoccita xawa am ya shay'an min al ihdidab fi wasati xaw deug ba xaw melna lu am seug seug jëm suuf tuti te bañ upp bu uppe ñaaw shamam كون ارتفاع قصبة الأنف موي رافت البكن وهي بكن بواف واب كوكو رافت كون ملي تارك لبقى لمنك متوب تشيريو إليه عندك تعليم العربية نك مودي قصد الأعظم بي والخدود مرافت للخي جمع خد بالله بي تاك تاك مانا خون قاي والثغور مرافت للرئي بالشنب كالشنب دقة في طرف الأسنان وبريق دنجا شنب موي فك نيكو تشاتي بين دون لو سو نني سو تشاتو سو سو تسلاو بي بين يو بين دونون خمني تشاتي داي ترف té lara kon nak danaka wala mom bobu bat ben la ko man tanke bobu mana nexere diwa nexere nexere dong moy shalab wal banana murafata li barami bit taraf ci noyay wal khusura murafata li ndigi bil hayf ci mes nemu ginci yoyu nga xamni nalay tar la lu mu ci giñ rek ma ngi bëgg fatali wali mu xolaat xale bi gis taar yooyu ngir mu gën a mën a fëkk xolam boobu mu waxoon ni moom dafa doonoon koo xam ne yuzannu bilhanaat mu ni ko loolu ngay giñe door ni inna nii wattaani man gannaaw bi ma giñe ci yooyu yépp maa qataltum naka rayuma sa doom sahwan ci juum wala amdan du jegee ni ci tëj wala jaaltu defuma woon haamataho boppam rem dan mu nekk mbar li say fi ñeel sama jaasi maanaa xaruma boppam ak sama jaasi wa illaa mbaa su fekkee waxuma dëgg su fekkee maa ko def farama yàll na sànni allahu yàlla def nii sama mbaru bët bil amashi ci amas fatam goo xam ne doful basar lay andi ci nit amash ضعف في البشر. في الأمش نينا وخدي سما لخ لنكو يالا نتو سانيكو بالنمشي كي نمش اي توب توب يو ياخك يو نيول يو نيك سي لخو نيت وترتي سما كور لي كوارو جا يال نكو ساني بالجلح داخ جلح دا موي ليرو ديغ بوب بوب ليرو ليلو تامبلي سي جا دال دي جوك كو ريك ووتي ديغ بوب موي انحسار شعر مقدم الراس té lolou lay rafetal lél moy mu nek ñaari rok séx djébi lolou ci anam gu yam gu jek non lay rafeté waye su féké digg djébi mom ci la lér ji tam lél ji tambalé djëm digg bop té amna ñuko bindo néna lolou lay ñaan ba taxna kon turratul wajhi bu rafet bobu lay ñaan ni kon yalla nako ko yalla xañ wa tal'i bil balah talabi ya xayu bañ yi la do neurele talaw nakhli tortoram yu wax yoy moy nak yalla nako yalla sanni bil balah ci balah balah moy xayi tandar mo joji wala ngeen moy bengal de nga ak istirar la koy andil ak couleur jaune te bañ su nare rafet du jaune day wex nana wa wardati sama ward bi te moy sama lekh bu xonk yalla nako yalla sanni bil bahari ci melaw bahar war bahar nak wardun asfar manam comme lekh bi mom xonk ko don rafetal ci jaune ñawna ndax te jaune ci nit ku wex dafa tek tale manke deret tek tale fever teng way tek tale wul wer tek tale wul tar wa miskati yalna sanni sama misk sama xettu gemign gu neex gi yalna ko yalla sanni bil bukhari ci bukhar mana khasawul gemi ene ñu waxit bahar bahira baharan fa huwa abkharu wa hiya bahra u jam bukhri moy ko khasaw ñu khasaw yi gemi neena wa badri yalna sanni sama wer sama badr mom ci ciosan moy wer wu tollu ci digg bi fuk deñ ñent te moy kanam gi la ci jublu yalna ko yalla natto kon bil mihaq ci mihaq mihaq moy gudde xeyte wer denga yatti gudde yi na ci chatal wer nga xani leray wer du ca feñ modi mihaq ana kon kanamam gu leer gi yalna lendam rek la ci wa badri bil mihaq wa fiddati sama khalis sama yaram gi derbi wi xol ni khalis yalla ko na to kon bil ihtiraq ci lak ñuul ñaaw ñagas baña teer leer baña teer ya wa shu'a'i samay cheñer ma ngi ci jiblu sabahatul wajhi te moy taru kanam beg leray gi bil izlabi ci glandam wa dawati sama dadi yuridu bihi al ist kinayatun anil isti wa dawati bil aqlam ci ay khalima wa dawati bil aqlam wa huwa kinayatun anil ist mana ab njek kay kon lolu ñi gën ñaan gënu ko bon ci yoy ñaan yi mu ñaanal bop fa qala al ghulam ne ko al istilaa bil baliya wala al ilaa bi hadhihi al aliya al istilaa mana ikhtartu al istilaa bil baliya fa huwa mansubun ala fi'lin muqaddar mansubun bi fi'lin muqaddarin denga wa amsalu dhalika kathirun wa hana lu ni mel batay الاستلاء بالبلية اخترت الاستلاء بالبلية الاستلاء تي جوسان مودون لك كبير سفر دوغ تي سفر مو نك نانا يالا لك كو تي بلا بي نيرو سفر تي لكا ييب موكو غنال الى اجين بهذه الاليه تي ليني ولين قياده مانا اك اوبتو للقواد جب القصاص نانغو ني فاب ما ديف رايو قصاص ناخ مو رايون كومو يامال ني راي كو لولو صاح نانغو كو موما غنال الحلف جي بما لم يحلف به احد تي لو خان كين مسكو جي وابا بنيت شيخ غورغي تي بوبام illa tajri'ahu ludul bukh loko al yamina ngiñ la lati yi nga xane ikhtara'aha fent nako wa amqara temu wexal laho ñel ko jura'aha ay go xam jam'u jura'atin walam yasal dañul at-talahi xecoba kuloba baynahuma seen digante musta dañ ma ngi kontiné yastairu di tak rek wa mahajjatu taradi yonu d'accord sen digënté ta'ir di ñaga sa rek di jaxé wal ghulam khareba nak fi dhinn abi ta'bihi ci bir bañ bañ lu gogu muy bañ yakhlubu ma ngay nax te xëc qalbal wali qul wali bi talawihi ci lemu lemum gogu muy da way tmi'uhu dangi yaakar lo xolu wali fi an yulabbihi ci mu wuyiko ila an rana bamunat banat hawaahu mbegelu xale bi ala qalbihi ci xolu wali wa alabbat musakh bi lubbihi ci xolam ci xelam ci xelam fa sawwala dal di ko rafetalal zayyan laho ñeel wali الود تفعل الذي غنى تيمه ذلله عبده وذلله ما نام تفعل كمتخ امت لمي بانال سوبيم كوك مودي متيم وتمع اكسينم غ تمع الذي غنى خان توهمه تندل فوق نكو دفني ني دناكو منام لولو موكو سول له ان يخلص مي جيما فتلي الغلام خلبا ci loxoy goor gi takale len way takhlisahu timu jëm ko jago mom ci bop moy wa an yunqidahu ak batay mu xett liko min hibalati shay'i shaykhi ci firu goor gi suma yaqtani sahu top mom rabb ko japp ko kom rabb liqtinas moy japp rabb al fa qala wa shaykhu goor goni ko halaka fa qala li shaykh mom wali ndax gor gi halaka ndax ñeelu la ben xalaat bi may bëgg wax ndax am nga ci aaju halaka haajatu fi ma ci la xani huwa mom al yaqmu gëna yell bil aqwa ci la gëna deugar ci bir yi wa aqrab te mo gëna jégel taqwa ci jëf ragal yalla fa qala wali niko ila ma tushiru jëm ci lan ngay jëm ila harfu jar wi nga ñu ñu daan binde ya suñu ko tarkibé bolé ak mal istifhamiyya koku kon tarkib bi motax lam alif lañuy binde ila ji dootu ñu ko binde lam ak ya su ko defé mami it ñu dindi alifam ngir jar gi ñu ko jar xam nga ibnu malik ne wa ma fil istifhami in jarra hudith alifha mo xam harafa ko jar niki fi ilama mawla ba muy harafu ila wala ba niki bima wala lam niki lima adinta wala an niki amma yatasaaluna wala fi niki fima fima anta min dhikraha wala sagh mudaf lisim junu laf isima ko laf di degre niki maji ama jita maji ama dikuglan maji ma ñu hadaf moy lool lepp moy wa ma fi istifham in jurat hul alif alifha wa awliha alha intaqi mo dole fane nak ma li istifham yi suñu ko jare da nga hadaf alif ga so fa de taxaw nak muni nanga ca tek ha usat denga ha usat gogu denga nangi gëna bu fekke ni lisima ko jar laaf ko fofu la gëna te war gëna fele gëna gëna rafet gën fa bare am iqtiba ama naji ama moy gëna bare di taxaw ci mim ga rek nan naji am de naji ama amma budon harafa ko jar nak li shiddati ittisali المجرور حرف الجار بالمجرور فكأنهما كلمة واحدة غمني لم يمشي واي بو فيكون دفاني مجي اما سوف يتخور غا اندي هاوت مجي اما تباني مجي ام لولو ليكو ديف بات حرف حرف جار ني متق مجرور ما مضاف دا فكو تقيو لون تول مضاف لي دونتي مضاف معنى حرف جار لاي امي يفنا شي لفظ بي هايو مونيكو الى ما جمت لان تشير غي جنج لي اقتفيه غير ما توبكو ورونا ني لي اقتفيه واي بغا جناس بي موتاخ مو حذف فتا غي سوكو يا ولا اقف اجما بنا تخاو لك نيل فيه تيم قال والي نكو ارا دما خلات من ان تقصر nga gaten ani alqil walqal neñu ak neena yoyu dang koy ba waya ko taktasir te nga gaten lu fihi minhu baye khalad de gaten lu doylo ala 100 misqal ci temeri dinar yuma lay jox li atahammal ngir man ma warlul sa bok minha ci mom بعضاً لن من ما كويد واتبي ما دجل الباقي الا تدس لك ان يلا دنگ ارضن كي مرسني لولو دال سوكو بغي فقال الشيخ غورغانيكو ما من مسلا من ووت مسلا جوغي كي من مك ولا فلا يكن لوعدك اخلاف يوت سدال نك ها بوكو اك بومو نياك امو فلا يكون بنك مك اخلاف اك ور لي وعدك نيال سدان لي غي دال دال بو تشك ور امك من دوما خلاف دو جوده في من مك فانا قد هو والد تاولل نكو 20 نيار فك دينار ووزع مسدله على وزعته دغم يكور مسدله لين تكمله 50 لي موتلي جروم فك دينار té moy fan wér yé ko war motali juroom fufu mu sédalé ko gañi ku né lamb posam ba juroom fukki dinar yi mat li ci dess nak marché ndiss la wara don wara qadal di sew nak thawbul asili mana ceru ngon ci manam janta ngi bëgg so dal su becc ak don am cérémonie rét na ba sew na ba lému xot wanqata adal di dog li ajlihi ngir jant bay beugaso dal nay dog sawbu tahsili yonu sakku fa qala wa khlahu nyal ko wali ni gor bi khuzma raja jeelal li tew li yamb wada bayil anka walis la jaje taruk khulu ak japp ay doko bayi muk lolou bako wa alayya warnama fi gadin ci elek أن أتوصل ما دف سمي بخي إلى أن ينبض بتيو لك نيال الباقي لدس وتحصل تمو أم بين دجلو فقال الشيخ جورجانيك أقبل دناك ننغو منك تيو لول وهي تسارتنك على أن ألازمهم تكو ما تقول قلب ليلة سما دير قد ويرعاه تدك سام مقلتي سما نقبت diko gar insan muqlati manam sama naguga ma diko xol diko garde ba beut se su beut se te nak hatta iza a'fa ba ba muy matal baada isfal subh ci gannaaw setu suba mu matal bima baqi ci le dess min mali sulh ci alali yawano gi nga xani moonu jubale bu boba nak takhallasat qa'ibatun min qub su ko defé dal nen takli ko ci deng manam su boba mom zimam dañ na ci lima ko don laaj wa bari'a bara'at az-zibi min dami yaqub kon su ko defé mu dañ comme natil ga dañe won ba set wécc ci deratu doomu yaqub ji di yusuf ndax ba bokki joge ci all ba andi mbub mu tak deret ni bay bi til moko lek fi bay ba neena ñu dafa ni len ah bal sawalat lakum anfusukum amran dafa am rek mbir mu len sen bakkan xeer ngeen def ko waye xamna ni li ay kapale la til na muy lekke sama dom ji ci mbub mi ba mu jeex te xoti wul mbub mi fen ben xoti ku nekk ci neena ñoot mu daldi laaj ci lig mom yaqub ni ko ndax li ya ko def yalla wax lo ko neenañu muniko du man yegumuko jotew ma ak mom dara man gan la ci rew mi sax dama fi di condition ci samay bok waya defumako lolou netali nañu ko ni bok na ci mana kharbaxu yonenti yalla defal ko yaqub ala kulli halin neena tilga dal woor na ci waxu alquran ni lekul dom ja li yaqub mo wax mo am sawalat lakum anfusukum amran neena wa bari am dañ bara'ata bi kam dañ gati lega dañon set gamu seton min dam yaqub ci deret doomu yaqub ni ñuko don tumale te mo yusuf alayhi salam neena su ko defé gor gi neena bu boba xale bi dañ ci sama deret doom ji mako don je fa qala lahu alwali niko ma araka jisuma la sunta nga tege shatatan lu sare luy naqare je wala rum tasakulu faratan aqbal aljigra kon d'accord nanu qala al harith ibn hammam nana falamma ra'aytu bama jise hujaj al shaykh lay gorg kal hujaj al surayjiyati mu melni ki lay surayji mansubatun ila ibn surayj abu al abbas ahmad ibn umar ibn surayj al qadi imam ashab al shafi'i هو صاحب المسألة المشهور في الطلاق توفي سنة 36 وهو ابن 57 سنة ستة أشهر كنت أقول لهم سيونا دال كي منا الاستنباط مسائل الدقيقة أجدكم مملني لاي سوري علمت ما خمني أنه نكمم على مصروجية maanaa kilifak saroj gi ñëpp xam nga la abu zay nee na fala bistu masax ilaa an zahara ba leer nu jóomu samaai bi dee asamaan ci biir bi dugg wantasarat te tasaaroo uquudu zihaami mbooloo ya doon buuxante moom la niroog ay pas-pas guddina ba mbooloo mi dajale woon kër waali bi ñëpp tasaaroo summa qasattu gannaaw ga ma jublu finaa alwaali attu waali bi fa ida sheikhu noona ndeke góor ga kaali un aji wattu la lil fataati xale bi fa nachattuhu llaha ma jéeb ko yàlla laaj ko ci yàlla ahuwa abu zayd ndax moom moo de abu zayd ndax man boobu moom laa ko fooge daal ndax lay yi ma gis daal abu zayd rek moo ko war a mën ci réew mi ma ni ko ndax mooy abu zayd fa qaala mu ni ma i wa muxilli sayd waawaaw giñ naa ko ci yàlla mi daganal sayd sayd fil barri mutlaqan wa fil barri lil muxilli ida kaana fi lxil wa muxilli sayd ii nag xarfu jawaab xarfu qasam la boo xam ni qasam lay jiitu maanaam xarfu jawaab la woo xam ni chartu isticmaalam mooy ab qasam ab njiña cay topp soo nee diw ndax nangam am na mun la ii wallahi waaye nag duni ii bàyyi noonu waxad warada kadalika fi lquran wa yastanbiunaka ahaqun huwa qul ii wa rabbi innahu la xaq mu ni ko nag moom day fokkultu ma ni ko man haada alxulaamu bii xale nag kan la alladi xale bii nga xam ne hasat bihi l ahlaam maanaa xel yi yóbbu na xel yi ci taaram bi daal xel yi dem na ci moom mooy kan mu ni ma huwa moom day filmé ko bi bu fekké ci walu askan la farxi sama ciuja sama doom wo fil muktasabi budé ci walu wut alal nak farxi sama fiir la qultu lahum maniko waaw fa hal laktafaita mutiwon nga doylo bi mahasini fitratihi ci rafetayi yalla def ci bindinu yalla bi wa kafaita mutiwon nga fegal wali mi liftitana fitna wu gimu fitna bi turratihi ci kornel je jam gu jek gi limu ci fitna ti won nga ko fegal wowo ay fa qala munima law lam tubris bu genewul won jabhatuhu jambi asina sin lalam ji melni sin ñetti bañ lay def côté ndey jor bi ben bañ de ci ne ak côté chamoy bi ben bañ de ci ne digg bi ne rok sin borom ñetti bañ yoy mom lani bu jambi feñalul won sin lama qanfastu duma mana dajale al khamsina jurum fukki am ni sheikh nek duma dajale am qanfana khamsina jurum fukki dina suma qala top munima yo hari bit bit laylata fanana guddigi andi fi man lanut fi angirnu fay naral jawa safara safara jawa jawa fi cesan da jangoroy bir la ju def metti ci bir manam sunu ciofel gi nu xeye ko ak wettali ko nit wonu dila tanu wetti nu aw nu awante al hawa magel ga minan nawa ci sore takaliko gi nu nekke won faqad ajma'tu ndax fi mun ma ngi dogu ala an ansalla ci ma sama rocci ko bi suharatin ci njel wa usliya ak ma tabal qalbal wali khol wali bi ma dugal ko nara hasratin ci safaraw rechu ma lak ko ca fa qala harithna fa qadaytu laylata ma yi jeexal guddigi ma ho and ak mom fi samarin ci waxtan wo xani ana qamu bina rafet min hadiqati zahar ci tol bu ami fleur hadiqa hadiqatu lay don bo xamne dañ koy wërale mir mba ñak te day am ay garab yu kine lol moy hadiq wa khamilati shajar ak tilu garab mana garab yu rabbalonu hatta idha la'la abalira al ufuq ghabil kulalan zanabu sirhan premieru fajar bobu di nek ci faslu shita day don amudun day leer gi day don ben amud bu jëm ko lolu mom lañuy wax zanabu sirhan mom lañuy wax itam ci urfu al fuqahawi fajrul kadhib moy zanabu sirhan dañ koy neurele genu til bu joge mana chat li day gëna firiku gëna ya te wex yu wex kawar yu wex ak yu ñuul mo cey jaxaso ci ko xam til genu til buñ ko waxe yow da nga xam anam giñu ko nirale ak leeru fajar go bu nga xamni yan tang lay am tangi faslu shita da ay desambar de desambar jëm sam ye digdigal bo bu nga xamni ci la guddigi di gëna yagg leeru fajar dana ci téla feñ waye du doon fajaru sharia bi ñu wara julli dedet leeru jant bi da fay téla fi ñaale bo xani nak julli jotagul man nako def lu matu heure fajar doora jot lelen